याद रखो कि जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखरत में दर्दनाक अज़ाब है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते।